specjalizowanych salonach Volkswagen samochody dostawcze lub na vwdostawcze.pl. Transporter gotowy na twoją misję. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Aneta Aftoniuk. Dzień dobry, jest 17. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Michał Przerwa. 17-latkowie mają być dopuszczeni do egzaminów na prawo jazdy bez dodatkowych obostrzeń, chce tego resort infrastruktury. Za tydzień Sąd Okręgowy w Warszawie zdecyduje o areszcie w sprawie byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Administracja Trumpa częściowo wycofuje się z zapowiedzi nałożenia ceł, żeby wyrównać stawki w relacjach handlowych. Ministerstwo Infrastruktury chce obniżyć wiek uprawniający do posiadania prawa jazdy. Zmiany zakładają, że 17-latkowie będą dopuszczeni bez dodatkowych formalności do egzaminów na prawo jazdy kategorii B. Pomysł popiera były policjant i egzaminator na prawo jazdy Marek Konkolewski. Ekspert wskazuje, że przez rok młody kierowca będzie nadzorowany. Taki 17-latek, który będzie kierował przez rok pod opieką osoby starszej, bardziej doświadczonej, taty, mamy, wujka, babci, dziadka, którzy posiadają prawo jazdy, będą trzeźwi, no myślę, będzie pod stałym nadzorem, no i nie będzie szalał na polskich drogach, a więc jest to krok w dobrym kierunku. Dziś 17-latek, który chce przystąpić do egzaminu na prawo jazdy, musi mieć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych. Za tydzień, w poniedziałek, 31 marca, Sąd Okręgowy w Warszawie rozpozna wniosek o aresztowanie Zbigniewa Ziobry. Informację potwierdziła Polskiemu Radiu rzeczniczka sądu, sędzia Anna Ptaszek. Posiedzenie wyznaczono na godzinę 12. Z wnioskiem o aresztowanie Zbigniewa Ziobry wystąpiła Komisja Śledcza do spraw inwigilacji systemem Pegasus. Powodem było pięciokrotne niestawienie się polityka na przesłuchanie. Ostatnia nieudana próba wiązała się z doprowadzeniem byłego ministra sprawiedliwości przez policję do gmachu Sejmu. Wtedy zapadła decyzja o wystąpieniu z wnioskiem o aresztowanie, bo jak mówił wówczas wiceprzewodniczący komisji poseł Marcin Bosacki, nie można pozwolić na to, aby Zbigniew Ziobro nadal uważał, że jest ponad prawem. Pan Ziobro jest takim samym obywatelem jak my wszyscy i musi on się dostosować do wymogów prawa, w tym wypadku kodeksu postępowania karnego, a nie odwrotnie. Posiedzenie sądu w sprawie aresztowania Zbigniewa Ziobry będzie zamknięte dla mediów. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Rodzice z Tarnowa, którzy pozostawili czwórkę małych dzieci i poszli pić alkohol do sąsiadów, usłyszeli zarzuty. Magdalena i Mariusz B. są podejrzani o to, że w sobotę pozostawili bez opieki dzieci i narazili je na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo zdrowia. 32-letnim rodzicom grozi do 5 lat więzienia. Po wytrzeźwieniu i przedstawieniu zarzutów wyszli na wolność, ale mają zakaz zbliżania się do swoich dzieci, które na razie do decyzji sądu zostały umieszczone w pogotowiu opiekuńczym, mówi rzecznik prokuratury w Tarnowie Mieczysław Sienicki. Policję wezwała około godziny 19:00. Osoba najbliższa, która przyjechała do tej rodziny, no i zobaczyła, że w tym mieszkaniu są same dzieci. Ustalono, że rodzice w tym czasie spożywali alkohol u sąsiadów. Oboje byli pijani. Dzieci były zadbane. Poza czwórką maluchów Magdalena i Mariusz B. mają jeszcze 9-letnią córkę, którą opiekują się dziadkowie. 32-latkowie nie byli wcześniej karani. Uczniowie strzelają z broni krótkiej i długiej. Takie zajęcia prowadzone są w liceum ogólnokształcącym w Pyrzycach w województwie zachodniopomorskim. To pionierskie szkolenie. Jest bardzo dobrze tutaj. Wystarczy, że posłucha się od pana tam o ostrożność, o bezpieczeństwo ogólnie i to tyle, to fajne jest. Strzelałem z broni długiej. Efekt był taki, że na 10 strzałów, 10 strzałów trafiłem. Nie, naprawdę. Jako pierwsza szkoła realizujemy zajęcia strzeleckie dla uczniów. Uczniowie mają zajęcia na strzelnicy wirtualnej, którą mamy pozyskaną z Ministerstwa Obrony Narodowej, a później przechodzimy tutaj do zajęć strzeleckich na prawdziwej strzelnicy. Każdy z uczestników kursu uzyska certyfikat potwierdzający kwalifikacje strzeleckie. Szkolenie dofinansowane jest ze środków unijnych. Biały Dom wycofuje się częściowo z zapowiedzi nałożenia taryf na wszystkie branże i wszystkie kraje, by wyrównać stawki celne w relacjach handlowych. Według amerykańskich mediów Stany Zjednoczone podniosą cła wobec tych państw, z którymi mają największy deficyt. Prezydent Donald Trump ogłosił, że 2 kwietnia będzie dla Stanów Zjednoczonych dniem wyzwolenia, kiedy to wprowadzi tak zwane taryfy wzajemne. Mają one doprowadzić do zrównania amerykańskich ceł z cłami nakładanymi przez partnerów handlowych. Trump zapowiedział też cła na poszczególne sektory, w tym motoryzacyjny, farmaceutyczny i produkcji półprzewodników. Agencja Bloomberg i dziennik Wall Street Journal twierdzą jednak, że taryfy sektorowe prawdopodobnie nie zostaną ogłoszone 2 kwietnia. Tego dnia Trump ma ogłosić tylko cła wzajemne, które obejmą takie kraje jak Australia, Brazylia, Kanada, Chiny, Unia Europejska, Indie, Japonia, Korea Południowa i Meksyk. Nie jest jasne, czy równocześnie zostaną wprowadzone osobne, dodatkowe cła na Meksyk i Kanadę, które Trump wiązał z przemytem narkotyków do Stanów Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przecież przed nami piłka nożna, tak? Mecz polski reprezentacji z Waltą. Mam nadzieję, że będą wypowiedzi pozytywnie brzmiące. No zaraz się okaże, czy będą odpowiedzi pozytywnie brzmiące. Sport w Trójce, Dariusz Urbanowicz. Będą? Tak, ja stawiam na 5-0. Ho, ho, ho! Coś czuję, że mecz z Litwą był zasłoną dymną przed strzelaniną, do jakiej dojdzie dziś na Stadionie Narodowym. O 20.45 zagramy z Maltą w meczu fazy grupowej kwalifikacji do przyszłorocznego Mundialu. Maltańczycy zajmują 168 miejsce w rankingu FIFA. Dotychczas graliśmy z nimi czterokrotnie, nie straciwszy ani bramki. Sposób na dzisiejszy mecz wyjawił były reprezentant kraju Paweł Kryszałowicz. Nie lekceważąc nikogo, ale po prostu nasi piłkarze muszą trochę przyspieszyć grę i wszystko będzie dobrze, bo to sama nazwa Malta, to wiadomo jakie to jest przeciwnik i jak my rozmawiamy o tym, to powinno przejść do dnia powszechnego, wyjść, zrobić swoją pracę i jechać do domu. Jak to łatwo brzmi. Komentator i również były piłkarz Grzegorz Mielcarski po ledwo wygranym meczu z Litwą 1-0 nie tryskał wcale optymizmem przed starciem z Maltą. Martwi mnie to, że w takich meczach ten zespół nie pokazał, że mógłby złapać trochę więcej pewności, bo przyjadą teraz do hotelu, usiądą, zjedzą kolację, spojrzą zmęczeni na siebie i zaczną sobie też zadawać pytania. Odetchną z ulgą tak jak pan i tak jak ja, że to się mecz wygrało, ale nie poczują tutaj po tym meczu, że są w dobrej formie. Znowu przed meczem z Maltą będą musieli od wczesnych godzin rannych, jak staną, rozgrywać sobie ten mecz. O żadnym luzie być mowy nie powinno. Uwzględniając gospodarzy Mistrzostw Świata 2026 w Kanadzie, Meksyku i USA, znamy dwóch kolejnych uczestników liczącego 48 reprezentacji mundialu. Będą to Japonia i Nowa Zelandia, która dziś wygrała z Nową Kaledonią 3-0. Czekamy na rozpoczęcie finałowej serii w hokeju na lodzie mężczyzn. Pierwszy mecz GKS-ów Tyskiego z Katowickim jutro o 19.45 w Tychach. Tymczasem po raz 14 z rzędu mistrzyniami Polski zostały hokeistki Polonii Bytom po zwycięstwie 2-1 z Kojotkami naprzód Janów i stawiając wczoraj pieczątkę zwycięstwem 1-0 w trzecim meczu. W nocy chłodno, od minus 2 stopni do 6 stopni Celsjusza. Na południu i na wschodzie będzie padał deszcz. W górach deszcz ze śniegiem i śnieg. I uwaga, w całym kraju możliwe mgły ograniczające widoczność do 100 metrów. Na Stadionie Narodowym również. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Słuchają Państwo popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki. U nas prawie 8 minut po godzinie 17. Niezmiennie Agnieszka Łukasiewicz, Daniel Leśniewski, Michał Jędrkowiak i Aneta Aftoniuk z Państwem do 19. Proszę zadać pytanie kibicom, kto dzisiaj wygra mecz? Jakie mają przeczucia? Kto wygra? My, Polacy czy Malta? No właśnie, kto? Thank you. Nie mogłam tego zagadać, bo to wspaniała końcówka. Guns N' Roses w trójce. Kto z Państwa dopiero teraz włączył radio, to pewnie mógłby się zastanawiać, z jakiego powodu Aneta Aftoniuk nie podaje na antenie numeru telefonu i nie zaprasza Państwa do telefonowania, ale to wynik mojego zakładu z Michałem Jędrkowiakiem, moim dzisiejszym wydawcą. Oczywiście zadzwoniłam, ale pod numer 22 i 777 i tak dalej. Co za gapa, ale już teraz będę pamiętać. Pozdrawiam wszystkich, całą trójkę serdecznie. Zapraszamy do trójki. Koniec z promocjami. Kup 12 piw, 12 otrzymasz gratis. Ministerstwo Zdrowia przygotowało już przepisy, które ograniczą reklamowanie alkoholu pod płaszczykiem rozmaitych promocji. Kiedyś sklepy wprowadzały je rzadko, na przykład przed majówką, a teraz takie akcje są właściwie regularne. Józef Niewiarowski. Przepraszam, gdzie to piwo jest? 12-pak w supercenie. 10 plus 10 gratis. Złote 60 zł za puszkę. Za 32 zł 20 puszek piwa. Ponad pół litra czystego etanolu. To jest kuszenie, oczywiście. Chyba raz zdarzyło się, że 12 plus 12. Skupuję 12, wypijam 12. I tak zresztą po budowie. Światowa Organizacja Zdrowia jednoznacznie wskazuje, że zakaz reklamy alkoholu to jedno z najbardziej skutecznych narzędzi ograniczania spożycia napojów wysokoprocentowych. Na te rekomendacje powołuje się właśnie Ministerstwo Zdrowia, które opublikowało projekt ustawy o zakazie promocji alkoholu na zasadzie kup 12, otrzymasz 12 gratis. Z pewnością to jest krok w dobrą stronę, to jest poza wszelką dyskusję. No może kroczek. Nie krok. Były dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Krzysztof Brzuska. Z całą pewnością nie będzie można w punkcie sprzedaży napisać kup 5, następne 5 dostaniesz za darmo. To się skończy, ale zapisy, które są w tym projekcie, wcale nie zapobiegają stosowaniu niskich cen. Ani reklamie piwa jako takiej. Jest taka statystyka ilości emitowanych reklam piwa. Prezes Instytutu Człowieka Świadomego dr Janusz Krupa. Okazuje się, że dziennie w telewizjach jest około 6 do 8 godzin ciągłych spotów reklamowych tego napoju. Ale nie tylko w telewizjach, to są przecież billboardy, to jest internet, to są festiwale, to są mecze piłki nożnej. Ta reklama jest wszędzie. Oczywiście, że to jest absurdalne. Nawet są politycy, którzy wprowadzili tę zmianę 20 kilka lat temu i do dzisiaj chwalą się, że dzięki temu, że wprowadzono reklamę piwa, spadło spożycie wódki, a wzrosło spożycie piwa. To jest oczywista nieprawda, dlatego że piwo jest wyzwalaczem dla użytkowników alkoholu i tak jak patrzymy na polskie statystyki, to wzrost spożycia piwa zawsze powodował wzrost spożycia wódki. Ustawa ma wejść w życie na początku przyszłego roku. Na razie projekt, który oprócz zakazu promocji wprowadza zakaz sprzedaży tzw. alkotubek i lodów z wódką oraz promocji za pomocą darmowych gadżetów i publicznych degustacji, jest na etapie konsultacji. Józef Niewiarowski zajął się tym tematem, a zwrócili Państwo uwagę na tę statystykę. Dziennie od 6 do 8 godzin reklam piwa w telewizji. Przerażające. Oboje mamy siwe włosy. Ty jesteś chudy jak szczypiorek, bo ciągle palisz papierosy. Ja jestem niższa o centymetr, zmiany pogody ledwo znoszę. Zawsze gdy robisz czarną kawę, to sobie nucisz coś pod nosem. Teraz wróć, wróć do mnie. Ja ci przypomnę, co było dobre. Ty tylko wróć. Przypomnę to, co było w nas dobre, dobre. Zakładamy okulary. To koniec lata, żółkną liście, choć jeszcze gryzą nas komary. Za sobą mamy prawie wszystko, ale przed sobą jeszcze trochę. Wieczór powoli się rozsiada, dzieci przyjadą już we wtorek. Słuchają Państwo Trójki i słuchaczka nasza zapytała przed chwilą kibiców, kto wygra dzisiejszy mecz. W sprawie dzisiejszego meczu ze stuprocentową pewnością wygrają biało-czerwoni. A nawet jeżeli będzie remis, to też biało-czerwoni będą zadowoleni. W popołudniowym zapraszamy do Trójki i wsiadamy na motocykl, bo ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę oraz zakaz wjazdu nocą motocykli na dwie ulice Śródmieścia w Gdyni wpłyną do tamtejszego ratusza. Ograniczeń domaga się radny Koalicji Obywatelskiej Łukasz Piesiewicz, tłumacząc je koniecznością ograniczania hałasu i bezpieczeństwem spacerowiczów w centrum Gdyni. Tematem zajął się Jacek Frencel. Czy hałas powodowany przez motocykle jest dotkliwy? O tym chyba nie trzeba nikogo przekonywać. Działania ograniczające wprowadzono m.in. w Krakowie. Ogrodzono jedną z dzielnic znakami zakazu, natomiast ten zakaz był ignorowany. Piotr Leńczowski, Autoakademia w Krakowie. Tak naprawdę samochody większy hałas powodują, jeżdżąc po nocach, dlatego że ludzie mają pomontowane w drogich samochodach te egzapy. Niestety wszyscy słyszą ten hałas uliczny, który zmaga się wraz z cieplejszymi dniami i musimy szukać rozwiązań tego problemu. Ta mała grupa, która robi duży hałas, musi w jakiś sposób zrozumieć, że jest w znaczącej mniejszości wobec interesów wszystkich mieszkańców. Łukasz Piesiewicz, radny Koalicji Obywatelskiej w Gdyni. Sama propozycja jest bardzo umiarkowana, bo ona dotyczy ograniczenia wjazdu w godzinach nocnych na dwie ulice w centrum Gdyni, które rzeczywiście bardzo mocno odczuwają hałas. Problem hałasu emitowany wykonywanego przez motocykle wymaga zrównoważenia praw różnych grup, motocyklistów oraz mieszkańców potrzebujących spokoju i snu. Alan Grinde, Instytut Ekologii Akustycznej. Jeden motocykl, który robi długi przejazd przez miasto i przyspiesza pomiędzy światłami, potrafi obudzić tysiące mieszkańców danego miasta. Pomysł, aby ograniczać prędkość do 30 i zabraniać wjazdu motocyklom w nocy, to jest czysty populizm. Tomasz Kulik, ekspert bezpiecznej jazdy. Od tego, żeby na drogach publicznych w całej Polsce nie jeździły motocykle głośne, zbyt głośne, jest policja i inne służby, a nie zakazy. Nie wszyscy motocykliści to łobuzy, a taki zakaz dotknąłby wszystkich. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem byłoby pójść w kierunku sonometrów i wideo radarów, które wychwytują, podobnie jak zrobili to już Francuzi w Paryżu, czy w Londynie Brytyjczycy. I to urządzenie filmuje pojazdy, które się do niego zbliżają, nagrywa dźwięk, poziom tego dźwięku w decybelach, identyfikuje numer rejestracyjny, a nawet jak się odpowiednio pojazd zbliży, to wykonuje serię zdjęć, więc można nawet zobaczyć kierowcę. Tymczasem w Gdyni zapadły decyzje. Na Alei Piłsudskiego już obowiązuje strefa tempo 30. Tomasz Złotoś, rzecznik prasowy Urząd Miasta w Gdyni. Natomiast na ulicy 10 lutego, mniej więcej 2 miesiące temu, została zmieniona organizacja ruchu, która ma uspokoić i upłynnić ruch oraz zwiększyć bezpieczeństwo. Jeśli chodzi o zakaz ruchu motocykli, miasto nie przewiduje jego wprowadzenia. Sonometry w Gdyni będą, bo policja ma prowadzić akcję Cicha Gdynia, wykorzystując właśnie dwa takie urządzenia, dzięki którym ma wyłapywać nadmiernie hałasujące samochody i motocykle. Porozmawiajmy o rzece. Popatrzmy w jej nurt. Przyjrzyjmy się ludziom, dla których ona jest ważna. Ta rzeka to Odra. W Klubie Trójki Audiodokumencie będziemy zastanawiać się, co by było, gdyby Odrze przyznano osobowość prawną. Punktem wyjścia jak zawsze będzie reportaż, tym razem doskonała opowieść o ludziach, którzy poświęcili się Odrze. Ludzie rzeki.

Futryka zebrało 35 tysięcy podpisów z ponad 46 tysięcy potrzebnych do organizacji tego plebiscytu. Oznacza to, że referendum się nie odbędzie. Termin zbierania podpisów mija dziś. W stolicy Arabii Saudyjskiej, Riyadzie, odbywa się spotkanie delegacji Stanów Zjednoczonych i Rosji na temat wojny w Ukrainie. Negocjacje mają charakter techniczny, a po ich zakończeniu planowana jest kolejna runda rozmów przedstawicieli Stanów Zjednoczonych i Ukrainy. Stronę rosyjską reprezentują m.in. dyplomaci, którzy są objęci zachodnimi sankcjami. To Grigori Karasin, były dyplomata, oraz Siergiej Bieseda, doradca szefa FSB. Według mediów i komentatorów nie są to osoby, które mają realny wpływ na decyzje Kremla. Pogoda na ten tydzień zaplanowała chmury i przymrozki. Na południu dziś w nocy burze z gradem, a jutro na zachodzie nawet 16 stopni na plusie. W marcu jak w garncu. Mówiliśmy Państwu w popołudniowej audycji, zapraszamy do Trójki m.in. o tym, że Ministerstwo Zdrowia przygotowało przepisy, które ograniczą reklamowanie alkoholu pod płaszczykiem rozmaitych promocji. No i dzwonią Państwo w tej sprawie. Przez dziennikarza było zadane pytanie, czy alkohol powinien być usunięty z restauracji poselskiej. Ten człowiek powiedział w ten sposób, że proszę Państwa, ale to nie ma sensu, bo jak ktoś się będzie chciał napić, to się napije w pokoju hotelowym, to się gdzieś przemyci, bo to na 3 dni przyjeżdżają. To ten zakaz to nie ma sensu. Więc w drugą stronę, dlaczego zakazywać sprzedaży alkoholu na stacji benzynowej, robić jakieś prohibicje od 22 do 6? Jak ktoś się będzie chciał napić, to się napije. Like crystal, we break pieces. I'm a poor man. If you leave me, I'm applauded, then forgotten. It was summer. I don't know what to say. You don't care anyway. I'm a man in a rage with that girl I betrayed. Here comes love. It's like honey. You can't buy it with money. Not alone anymore. You shut me to the core. You shut me to the core. We'll be right back. Słuchają Państwo popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki i standardowo teraz podałabym Państwu numer telefonu do naszej audycji, wprowadzając kolejnego słuchacza, ale zakład jest zakład, bo z Michałem Jędrkowiakiem, moim dzisiejszym wydawcą, założyliśmy się o to, czy będą Państwo dzwonić, jeśli ja tego telefonu na antenie nie podam. A propos tego palenia w tych piecach śmieci, w materiale padło takie stwierdzenie, że to, co z kominu się ulatnia, to jak za pierwszej wojny światowej gazy bojowe. I tak, no, karać nas obywateli jakoś tym wszystkim instytucjom nadzorującym jest bardzo łatwo. Ale jak pali się gdzieś ogromne składowisko śmieci, to już takiego stwierdzenia nie słyszałem, no i że to środowisko ucierpiało. Słuchają Państwo popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki. Jest 17:41. Puls Trójki. I w studiu witam już Monikę Suszek i Twoich gości. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie ustają protesty w Turcji. To odpowiedź społeczeństwa na decyzję o aresztowaniu burmistrza Stambułu. Oficjalnie postawiono mu m.in. zarzut korupcji i umieszczono w areszcie w dniu, w którym otrzymał nominację swojej partii na kandydata na prezydenta. Paradoksalnie, pomimo tych wewnętrznych zawirowań politycznych, czas Ankary na zacieśnienie więzi z Unią Europejską chyba nie mógł być lepszy. O to będę pytała moich ekspertów. Witam w studiu Zuzannę Krzyżanowską, ekspertkę zespołu Turcji, Kaukazu i Azji Centralnej Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Dzień dobry. I łączymy się z naszym gościem. Jest z nami Wojciech Kozioł, ekspert do spraw bezpieczeństwa Defense24. Dzień dobry, panie Wojciechu. Dzień dobry. Zacznijmy może od pani Zuzanny. Kim jest Ekrem İmamoğlu? Ekrem İmamoğlu jest burmistrzem Stambułu z ramienia opozycyjnej Republikańskiej Partii Ludowej. Jest on niezwykle popularnym politykiem w Turcji, najpopularniejszym politykiem opozycyjnym i z tego względu jest przez wielu również uważany za największego rywala politycznego prezydenta Recep Tayyip Erdoğana. Postawiono mu takie zarzuty, jeszcze zostaniemy przy pani, postawiono mu takie zarzuty korupcji, między innymi też współpracy z organizacją terrorystyczną. Na ile to wszystko jest prawdziwe? Czy może to są jakieś insynuacje? Turecka opozycja jednoznacznie ocenia, że te oskarżenia mają wymiar polityczny. Turecka opozycja uważa, że turecki wymiar sprawiedliwości jest bardzo silnie upolityczniony i że tak naprawdę stanowi narzędzie w rękach władzy. A celem całego tego procesu i całego wszystkich zabiegów dookoła Ekrema İmamoğlu jest tak naprawdę jak najszybsze zakończenie jego kariery politycznej. Protesty są liczne, one opanowały wiele miast, to nie tylko mówimy o Stambule. Tłum wykrzykiwał między innymi: nadejdzie dzień, w którym rządząca partia, czyli turecka partia Sprawiedliwości i Rozwoju zostanie pociągnięta do odpowiedzialności. Z kolei prezydent Erdoğan i jego administracja zaprzeczyli twierdzeniom, że aresztowanie İmamoğlu miało podłoże polityczne, podkreślając, że turecki wymiar sprawiedliwości jest niezależny. Nie obawia się tutaj prezydent tego wybuchu protestu społecznego? Ja myślę, że rozmiar tych protestów, które mają miejsce obecnie w Turcji, nieco zaskoczył władzę. Było wiadomym, że jakiegoś rodzaju zabiegi wokół Ekrema İmamoğlu będą miały miejsce. To nie są pierwsze oskarżenia wobec niego. Był on zagrożony wieloma procesami. Był oskarżany m.in. o zesławienie. Kilka dni temu oficjalnie został pozbawiony wyższego wykształcenia, a zgodnie z konstytucją Turcji to jedynie osoby z wyższym wykształceniem mogą ubiegać się o stanowisko prezydenta. Więc było wiadomym, że coś w najbliższym czasie w związku z jego osobą się wydarzy, że jakieś zabiegi dotyczące zakończenia jego kariery politycznej będą miały miejsce. I należy też powiedzieć, że to nie jest pierwszy polityk w Turcji, który w ostatnim czasie został aresztowany i na przykład trafił do więzienia. Dobrze, zatrzymamy się tutaj przy tej sytuacji, ale będziemy pewnie jeszcze powracać do tej wewnętrznej sytuacji Turcji. Czy czas sprzyja tureckiemu prezydentowi? Mam na myśli to, że czy prezydent Turcji Erdoğan dobrze wybrał swój moment, bo mamy protesty, protesty protestami. Dziś Komisja Europejska też wyraziła swoje oburzenie, ale to wszystko i tak zakończyło się na oświadczeniu. Europa ma poważniejszy problem, bo ma bardzo kruche bezpieczeństwo. Czy wobec tego Turcja będzie tutaj stała w takim uścisku, żeby to bezpieczeństwo zapewnić Europie? Panie Wojciechu? Wydaje się, że prezydent Erdoğan wybrał taki moment, gdzie zdaje sobie chyba świadomość z tego, że w obecnej sytuacji geopolitycznej jest on kluczowy nie tylko już dla kwestii bezpieczeństwa w Europie, ale w ogóle dla Unii Europejskiej. Pamiętajmy, że wiele też zależy od decyzji Turcji i władz tureckich na temat chociażby odkręcenia umownego kurka z migracją, która mogłaby ruszyć do wnętrza Europy, jak i również pod kątem bezpieczeństwa energetycznego oraz handlu. Kontrolę nad ciśniną Bosfor w zasadzie dają możliwości kontrolowania przepływu z Morza Czarnego na Morze Śródziemne, więc ma tutaj bardzo dużo atutów do gry, czy wiele kart do gry. A pytanie teraz, jak to się rozwinie? Tutaj faktycznie Unia Europejska wystosowała apel ze swojej strony, natomiast wydaje się, że raczej na tym to się zakończy. Nie sądzę, żeby tutaj były jakieś większe kroki. Tym bardziej, że Turcja przez lata starała się balansować pomiędzy kontaktami z Rosją, z Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi, więc sądzę, że raczej tutaj ten status quo będzie starała się cały czas zachować. Tym bardziej, że też i Komisja Europejska ma dosyć łakomy kąsek, na których chyba chce zainteresować kraje, czy Wielką Brytanię, czy Norwegię. Pieniądze do wykorzystania w programie obronnym, 150 miliardów euro. Co Turcja może zaproponować, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo? Jeszcze do pana Wojciecha pytanie. Jeśli patrzymy na potencjał, to tak naprawdę, jeśli patrząc na samą armię, to można powiedzieć, że Turcja jest w zasadzie, wyłączając potencjał atomowy Francji, tak naprawdę najsilniejszą armią spośród sojuszników europejskich w NATO. I to raczej nie są słowa na wyrost. Jeśli patrzymy na potencjał ludnościowy, potencjał demograficzny, wielkość sił zbrojnych, ale również możliwości w zakresie przemysłu zbrojeniowego, a to Turcja rzeczywiście rzeczywiście tutaj może kierować się na lidera w regionie i ona jakby nie ukrywa tego, że chciałaby pretendować do jakiejś formy mocarstwa regionalnego lub właśnie takiego na przełomie dwóch kontynentów, czyli Eurazji. I rzeczywiście takie okno przed państwem tureckim się w tym momencie otwarło i prezydent Erdoğan wydaje się chcieć skorzystać z tej okazji. To jeszcze powrócimy do kwestii bezpieczeństwa. Skupmy się jeszcze na tych wewnętrznych sprawach. Dlaczego opozycjonista wobec prezydenta İmamoğlu stał się takim poważnym rywalem dla Erdoğana? Co takiego się wydarzyło? Tutaj należy cofnąć się do roku 2019. Wtedy tureckiej opozycji po raz pierwszy od wielu lat udało się zdobyć władzę w największym mieście Turcji, czyli w Stambule. No i tę władzę właśnie zdobył Ekrem İmamoğlu. Należy wspomnieć też o tym, że cała kariera polityczna prezydenta Recep Tayyipa Erdoğana zaczynała się właśnie od stanowiska burmistrza Stambułu, więc jest tutaj ten silny element symboliczny z jednej strony. Jest takie powiedzenie w Turcji o tym, że ten, kto wygrywa Stambuł, ten wygrywa Turcję. Jest to pewnego rodzaju anegdota, ale wydaje mi się, że już wtedy w 2019 roku władze poczuły pewne zagrożenie ze strony opozycji, a następne wybory lokalne, które miały miejsce w zeszłym roku, tylko to potwierdziły. Bo to właśnie wtedy po raz pierwszy od 30 lat opozycja, jakby opozycyjna Republikańska Partia Ludów stała się partią z pierwszym wynikiem w skali całego kraju, oczywiście w wyborach lokalnych. Czy wobec tego w 2019 roku İmamoğlu miał taki program, który docierał do zwykłych ludzi, do zwykłych obywateli, sprzeciwiał się temu, co proponował obecny prezydent? Ekrem İmamoğlu jest bardzo charyzmatycznym politykiem. Jego program głównie dotyczył kwestii lokalnych, no bo w końcu jest burmistrzem Stambułu, ale z drugiej strony był tam też silny element antykorupcyjny, pewnej sprawiedliwości społecznej, pewnego sprzeciwu wobec władzy. Ponad 20 latach rządów jednej partii, Partii Sprawiedliwości i Rozwoju, bardzo wielu Turków jest już zmęczonych. Pogłębia to uczucie kryzys gospodarczy w państwie, który trwa już od kilku długich lat. Inflacja. No i ogólne takie poczucie tego, że to sprawstwo obywateli jest coraz mniejsze. A czy te protesty mogą się przyczynić do jakiejś rewolucji w Turcji, do zmiany? Za wcześnie jest, żeby o tym mówić. Tak naprawdę mówimy tutaj o kilku dniach protestów. One faktycznie mają dosyć dużą dynamikę i wybuchają nie tylko w największych miastach, takich jak Stambuł czy Ankara, ale też w takich miejscach, które jak dotąd były uznawane za takie twierdze partii AKP, takie konserwatywne miasta jak na przykład Konya. Co więcej, wszystko wskazuje na to, że w najbliższych dniach może rozpocząć się w Turcji fala strajków. Został ogłoszony bojkot konsumencki firm powiązanych z obozem rządzącym, więc to wszystko przybiera coraz większą skalę. Natomiast nie jesteśmy w stanie jeszcze określić tego, w którym kierunku to będzie zmierzać. Wszystko zależy od tego, jak będzie zachowywać się opozycja, czy uda jej się utrzymać jej jedność. Oraz też pytanie jest o represyjność rządu, jak rząd dalej będzie traktował manifestantów. To też jest ciekawe, w jaki sposób Zachód będzie reagował. Ja tutaj wspomniałam, że Komisja Europejska wydała oświadczenie, ale to bardzo często się wydarza w takich sytuacjach. A jak powinna zareagować Unia Europejska, państwa członkowskie, panie Wojciechu? Ja myślę, że tutaj akurat wszystko będzie się raczej rozgrywało personalnie, a raczej pomiędzy poszczególnymi państwami, a raczej nie będzie jednorodnego stanowiska. A wiemy o tym, że wiele państw ma lepsze i gorsze stosunki z Turcją. Przykładowo z naszej strony w ostatnim czasie wręcz więcej było tych gestów pozytywnych jeszcze przed problemami z aresztowaniami opozycji. Natomiast nie sądzę, żeby to był jakiś zorganizowany duży protest. Tym bardziej, że Unia Europejska potrzebuje w miarę możliwości pozytywnie nastawionej do siebie Turcji, a zwłaszcza również przez perspektywę samej wojny na Ukrainie. Tutaj rola Turcji cały czas wydaje się być kluczowa i nie sądzę, żeby tutaj jakiekolwiek myśli się pojawiły, by ją zrażać. I Turcja też ma tę świadomość, że no jest tutaj niezwykle cenna w przypadku potencjalnych rozmów pokojowych, gdzie cały czas stara się być tym miejscem, gdzie mogłyby się one odbyć pomiędzy czy to z Stanami Zjednoczonymi czy i Rosją, czy pomiędzy przedstawicielami Ukrainy a Rosji. Więc nie sądzę, żeby te kroki poszły dalej, a wręcz przeciwnie, jak sobie na przykład zobaczymy na to, co się dzieje ze strony Stanów Zjednoczonych, to raptem dwa dni temu pojawiła się też informacja, że pod pewnymi warunkami Stany Zjednoczone mogą znieść takie umowne embargo, które zostało wcześniej nałożone na Turcję w kontekście sprzedaży jej samolotów F-35. Więc to pokazuje, że tutaj jednak ten prymat będą wiodły te kwestie polityki międzynarodowej i raczej biznesowej niż sytuacji wewnętrznej, chyba że właśnie wymknęłaby się ona wystarczająco mocno spod kontroli. Wspomniał pan o rozmowach pokojowych. Swojego czasu na początku miesiąca też była ta propozycja Turcji, aby była ona takim gołąbkiem pokoju. Dlaczego Turcji na tym zależy, pani Zuzanno? Turcji zależy na tym, żeby ustawiać się równolegle wobec wszystkich aktorów, żeby pokazywać się jako siła rozjemcza i żeby tak naprawdę być obecnym przy wszelkiego rodzaju możliwych stołach negocjacji. Jest to prestiżowe? Jest to, tak, tutaj wątki prestiżowe na pewno mają bardzo, bardzo duże znaczenie, ale też nie zapominajmy o tym, że Turcja przez Morze Czarne znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie konfliktu ukraińsko-rosyjskiego i dlatego Turcji również zależy na pokoju. No i tak jak wspomniał pan Wojciech, kwestie handlowe mają ogromne znaczenie. Wspomniał pan o cieśninie Bosfor i tym szlaku handlowym, który dostępie do morza, który byłby no, bardzo istotny, prawda? Tak, zdecydowanie. Jeśli patrzymy na to pod kątem gospodarczym, no to transport morski jest najbardziej wydajny i pod tym względem, jeśli by myśleć o jakiejś przyszłościowej odbudowie Ukrainy, to z pewnością transport właśnie drogą morską byłby tutaj najczęściej użytkowanym, obok kolejowego, ale jednak prymat by wiódł ten morski. A druga kwestia, to jest też waga tego akwenu dla floty czarnomorskiej Federacji Rosyjskiej, która no w zasadzie w momencie, jeśli Turcja by zdecydowała się na dokonanie blokady cieśniny w stosunku do Rosji, to w zasadzie ta flota w dużej mierze traci rację bytu, ponieważ nie jest w stanie wyjść na Morze Śródziemne. Także tutaj również tak samo Rosji będzie bardzo zależało na tym, by jednak te stosunki z Ankarą były zachowane na przynajmniej takim stabilnym poziomie, by nie doszło tutaj do większego zaognienia. Te najbliższe dni, co nam mogą pokazać? Co się jeszcze może wydarzyć w Turcji? Najbliższe dni pokażą nam, na ile duża jest ta siła protestu. Tak powiedziałabym, że ten najbliższy tydzień jest kluczowy dla dalszego rozwoju sytuacji wewnętrznej w Turcji. To znaczy, czy wciąż będzie tylu demonstrantów, co wcześniej. Jak będzie rozwijał się ruch protestu chociażby na tureckich uniwersytetach. Jak będzie reagował rząd i co najważniejsze policja. To są pytania, na które uzyskamy odpowiedź najprawdopodobniej w tym tygodniu i dowiemy się, jaka będzie dalsza dynamika. A my będziemy z pewnością to śledzić. Bardzo państwu dziękuję. Moimi gośćmi byli Zuzanna Krzyżanowska, ekspertka zespołu Turcji i Kaukazu Azji Centralnej, OSW. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Oraz Wojciech Kozioł, ekspert do spraw bezpieczeństwa Defense 24. Również dziękuję. Dziękuję bardzo. A Puls Trójki przygotowała Monika Suszek. Dziękuję również. Dzięki.